सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः योग दर्शन की इस कक्षा में कल हमने वृत्तियों को समझने का प्रयास किया था। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना और वृत्तियां पांच प्रकार की हैं, प्रत्येक के दो विभाग हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तियों के पांच नाम आपने जाने, प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, निद्रा और स्मृति। दो प्रकार की वृत्तियों के विषय में समझाने का प्रयास किया था। अब तीसरी वृत्ति है, उसका नाम है विकल्प वृत्ति। मेरे साथ में सूत्र का उच्चारण कर लीजिए, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से सुनेंगे तो आराम से बात समझ में आ जाएगी। सूत्र के शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है शब्द ज्ञान, यानी शब्द को सुनकर होने वाला ज्ञान। किसी भी शब्द को जब हम सुनते हैं तो शब्द को सुन के कुछ हमको ज्ञान होता है, कुछ पता चलता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी शब्द का उच्चारण करे, सामान्य व्यवहारिक शब्द आप ले लीजिए, दूध, पानी, अग्नि, वायु, घड़ी, गाय, पौधे, पक्षी, कोई भी सामान्य सा हम शब्द का उच्चारण करेंगे तो शब्द को सुन करके कुछ ना कुछ पता चलता है। जब कहा पानी तो शब्द को सुन के आपको कुछ ज्ञान होगा कि बाहर नल खोलने पर जो चीज निकलती है उसको हम पानी कहते हैं। या हमने शब्द प्रयोग किया घड़ी, तो आपको इस शब्द को सुन के ज्ञान होता है कि सामने दीवार पर जो चीज लगी है उसको हम घड़ी कहते हैं। एक किसी भी शब्द को सुनकर के आपको कुछ ना कुछ पता चलता ही है। जिस भाषा को आप जानते हैं, जिस भाषा से आप परिचित हैं, उस भाषा में जो भी शब्द आप सुनेंगे तो कोई ज्ञान होगा। किसी ना किसी वस्तु के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये तो एक सामान्य व्यवहार की बात है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि शब्द सुना हमने, किसी ने बोला, हमने सुना, और सुनने के बाद में उसके अर्थ का कुछ पता नहीं चला। शब्द तो सुन लिया, अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उस शब्द का अर्थ हमको पता नहीं है, ये पहली स्थिति है। दूसरी है कि उसका अर्थ होता ही नहीं है। पहली जो स्थिति है कि शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता है, मैं कोई संस्कृत में वाक्य बोल दूं, अत्र भवंता किम कुर्वन्ति, तो जिनको संस्कृत नहीं आती होगी उनको शब्द तो सुन लिया होगा लेकिन उसका अर्थ कुछ पता नहीं चला होगा, क्या बोल दिया पता नहीं, तो वो अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। इस स्थिति को छोड़ दीजिए। दूसरी एक स्थिति है जहां उसका अर्थ होता ही नहीं है। तो जहां शब्द का उच्चारण तो होता है लेकिन उसका अर्थ होता ही नहीं है, तो जहां पर अर्थ होता ही नहीं वहां पर जो वृत्ति है, जो विचार है, उस विचार का नाम, उस वृत्ति का नाम है विकल्प वृत्ति। अब आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा शब्द होता है जिसका अर्थ ही नहीं होता है। कई सारे शब्द होते हैं, उसको हम व्यवहार में प्रयोग करते भी हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। कुछ सामान्य से उदाहरण दिए जाते हैं, कहा मनुष्य के सिंग। अब मनुष्य के सिंग शब्द तो प्रयोग किया लेकिन ऐसा कोई उसका अर्थ नहीं होता, कभी मनुष्य के सिंग होते ही नहीं है। शब्द जरूर है, संस्कृत में बोलते हैं नृसिंह, हिंदी में उसका थोड़ा अर्थ होगा मनुष्य के सिंग, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं होता क्योंकि मनुष्य के सिंग होते नहीं है। शब्द का प्रयोग जरूर है लेकिन वैसी कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे स्थिति में शब्द को सुन करके ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि अर्थ ही नहीं है उसका। तो वहां पर जो एक वृत्ति बन रही है, विचार बन रहा है उस शब्द को सुनकर, उस वृत्ति का नाम है विकल्प वृत्ति। ऐसे बहुत सारे उदाहरण व्यवहार में होते हैं। आकाश का फूल, अब गुलाब का फूल कहेंगे तो समझ में आता है कैसा फूल होता है, लेकिन आकाश का फूल कहे तो सुन तो लिया लेकिन सुन के कुछ ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो आकाश का फूल जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं। तो जहां पर भी ऐसे शब्द सुने जा रहे हैं जहां वस्तु नहीं है, शब्द है केवल, उसको हम कहते हैं विकल्प वृत्ति है वो। तो अब थोड़ा उसको हम अपने ध्यान उपासना के साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि ध्यान उपासना में हमने उस वृत्ति का निरोध करना है। वहां कोई आकाश का फूल या मनुष्य का सिंह तो नहीं है। वहां पर ध्यान और उपासना काल के समय वो जो हमारी विकल्प वृत्ति है वो कैसे उसको रोकना है, या वो क्या समस्या वहां पर होती है उस विकल्प वृत्ति से। अब हम एक प्रार्थना करते हैं, जब हम जप कर रहे हैं ओम आनंद, इसका अर्थ क्या बोलते हैं, हे ईश्वर आप आनंद की प्राप्ति कराइए। अब एक सामान्य सा उदाहरण से उसको समझने का प्रयास करिए। जब किसी मिठाई की दुकान पर हम जा रहे हैं, हलवाई की दुकान पर जा रहे हैं, तो हमने उस दुकान वाले से कहा, मिठाई वाले से कहा कि भाई ऐसा करो एक किलो रसगुल्ला दे दो, तो उसने पैक करके हमको दे दिया। अब ऐसा हम कहें कि हे ईश्वर आप आनंद को दे दो, तो ईश्वर हमको कोई आनंद अलग से पैक करके नहीं देगा, लो ये आनंद है। क्यों? क्योंकि उस मिठाई की दुकान में तो मिठाई वाला अलग है और आनंद मिठाई अलग है, वो दो अलग अलग चीजें हैं, मिठाई अलग और मिठाई वाला हलवाई अलग। लेकिन ईश्वर में ऐसे ही लैंग्वेज, भाषा वही है कि ईश्वर आप अपना आनंद दीजिए, वहां पर भी वही भाषा प्रयोग कर रहे हैं, हलवाई आप अपनी मिठाई दीजिए। लेकिन वहां पर तो मिठाई अलग से दी जा सकती है, लेकिन जब हम ईश्वर में या ईश्वर के साथ में ऐसा बोल रहे हैं कि हे ईश्वर आप अपना आनंद दीजिए, तो आनंद ईश्वर से अलग नहीं है, भाषा वही होगी। लेकिन जिस समय हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारी जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, जो विचार है, वो हमको पता होना चाहिए कि ईश्वर और आनंद दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो दोनों एक ही है, ईश्वर और आनंद एक है। जो आनंद है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वही आनंद है, इसलिए आनंद को ईश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं। कई बार कई व्यक्ति कहते हैं कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको मुक्ति उक्ति में नहीं जाना है, हमको तो शांति से रहना है बस संसार में, हमको शांति चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको ईश्वर वगैरह नहीं चाहिए, हमको आनंद से जीना है बस। तो आनंद से जीना माने कि आनंद मिलेगा कहां से, यह शांति कहां से मिलेगी? जो शांति है वो ईश्वर से तो मिलेगी, या जो आनंद है वो ईश्वर ही तो आनंद है, इसलिए आनंद और ईश्वर कोई अलग चीज नहीं है, या शांति और ईश्वर कोई अलग नहीं है, एक ही है वो। तो आनंद की प्राप्ति माने ईश्वर की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए वो सब शब्द अलग अलग भले ही हैं, उसका अर्थ एक ही है। इसलिए जब हम उपासना के लिए बैठ रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आप अपना आनंद दीजिए, तो वहां पर ये समझ हमको होनी चाहिए कि ईश्वर और आनंद अलग नहीं है। यदि हमने उसको अल्लग समझा तो वो है विकल्प वृत्ति, और यदि हमने उसको एक ही समझा, ईश्वर और आनंद एक है, तो हमने विकल्प को रोक दिया, वो विकल्प का निरोध हो गया। तो ये विकल्प वृत्ति है और इसको यहां पे रोकना चाहिए ध्यान समय के अंदर में। आइए चौथे वृत्ति की ओर चलते हैं। बड़ी सरल सी बात है, सूत्र एक बार बोल लें, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। इसको समझना सबसे सरल है, क्योंकि शब्द हमारे लिए बड़ा परिचित सा है। निद्रा सामान्य भाषा में कहे तो नींद आना है जी, क्या कह रहे हैं, क्या चीज सूत्र तो किताब में लिखा होगा ना, तो ये जो निद्रा वृत्ति है, निद्रा यानी नींद का आना, योगाभ्यास करते समय, उपासना करते समय ये नींद कई बार आती है, तो वहां सावधान होकर बैठना है कि नींद नहीं आनी चाहिए। कई कारण होते हैं नींद आने के। क्रियात्मक योगाभ्यास जो पुस्तक है उसके अंतिम पृष्ठों में नींद आने के कारण कई सारे दिए हुए हैं। उन कारणों को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अभ्यास नहीं होने से नींद आती है, या उदर की शुद्धि नहीं हुई है, या इच्छा नहीं है बहुत ध्यान करने की, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहां थोड़ा निद्रा वृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है, और तीसरी सुषुप्ति या निद्रा अवस्था है। तो पहली अवस्था जब हम जागे हुए हैं, अभी हम जागृत अवस्था में हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं दिन भर, वो सारी अवस्था उसको जागृत कहते हैं, जागा हुआ है व्यक्ति। दूसरी अवस्था है जब थोड़ा हल्का सा आलस्य आना शुरू होता है, और आलस्य का प्रभाव होते होते धीरे धीरे हल्की कच्ची निद्रा की अवस्था आनी शुरू होती है। तो जो थोड़ी कच्ची नींद की अवस्था भी आनी शुरू हो रही है, वो एक बीच की अवस्था है, जहां ना नींद है ना जागृत है। क्योंकि जब हम निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो बिल्कुल बीच में एक अवस्था आएगी जिसको स्वप्न बोलेंगे, धीरे धीरे हम नींद की ओर जाते हैं। तो जो बीच की एक अवस्था है जहां हम जागे हुए भी नहीं है और गहरी नींद में भी नहीं है, उस अवस्था को हम स्वप्न अवस्था के नाम से बोलते हैं। और तीसरी अवस्था जहां बहुत गहरी नींद है, गाढ़, कुछ पता नहीं है, कुछ दुनिया की अनुभूति नहीं है, उस अवस्था को हम निद्रा या सुषुप्ति अवस्था ऐसा बोलते हैं। और योग दर्शन में निद्रा के तीन विभाग किए हैं। एक है सात्विक निद्रा यानी अच्छी नींद, बढ़िया नींद, जिस नींद में बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, उठने पर बड़ा ताजगी लग रही है, फ्रेश लग रहा है, और सोने की इच्छा नहीं है, तरोताजा है मन, मस्तिष्क, शरीर, सब कुछ बिल्कुल ताजगी है। तो ऐसी जो नींद है उसको कहा कि सात्विक निद्रा, अच्छी नींद है, बढ़िया नींद है। और दूसरी नींद है उसको राजसिक नाम दे दीजिए, कि वहां अच्छी नींद नहीं है, बार बार खुल रही है, बार बार स्वप्न आ रहे हैं, उठने के बाद भी अभी आलस्य है, उठने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, नींद ठीक से हुई नहीं है। तो वो जो नींद है वो रजोगुण के कारण से है। और तीसरी अवस्था जहां पर अत्यधिक नींद है, 10-10 घंटे सोने के बाद भी उठने के बाद फिर उसको नींद आ रही है, वहां वो तमो निद्रा है, भयंकर निद्रा है, गाढ़ निद्रा है, बेहोश जैसे व्यक्ति हो गया है। तो ये तीन प्रकार की निद्रा होती है, और ये तीनों में से कोई भी हो ये ध्यान काल में ये बाधक है। जरा सा भी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे, आलस्य आए, ठीक से बैठे नहीं, तो निद्रा का प्रभाव शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग अनुभव करते होंगे, तो वो उसको हटाना है। हालांकि उसमें मजा आता है, नींद आती है, तो उपासना में इतना मजा नहीं आता सोने में जितना आता है। लेकिन यदि हमने उपासना करनी है, ध्यान करना है, आनंद की प्राप्ति करानी है, करनी है, तो उस निद्रा को हटाना है। नहीं तो आप कोई प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मुझे आनंद दीजिए, और सो गया एक घंटा, कहेगा बढ़िया आनंद दिया भगवान आपने, बढ़िया नींद आई, तो वो आनंद नहीं है। हमने ईश्वर का आनंद लेना है, और ईश्वर के उस आनंद के लिए इस निद्रा को रोकना है। तो बहुत सारे कारण हैं निद्रा के, उनमें से जो भी कारण हमें लगता है कि हमारे साथ में कारण जुड़े हुए हैं, उन कारणों को वहां पर दूर करना है। और अंतिम वृत्ति की ओर चलते हैं। मेरे साथ में उच्चारण कर लीजिए, 11वां सूत्र है, पुस्तक में दिया हुआ है, उसको देख के बोलेंगे। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति ही। अब ये स्मृति वृत्ति है, सामान्य भाषा के अंदर बोले तो याद आना। इसको समझना भी बड़ा सरल सा ही है, याद आती है कई चीजों की। जैसे ही ध्यान करने बैठे तो बहुत बातें याद आती हैं, तो उसको सूत्र ने अपनी भाषा में समझाया, कहा अनुभूत यानी अनुभव, एक्सपीरियंस, जो भी हमारा एक अनुभव है इस सारे जीवन के अंदर, किसको देखा, किससे बात की, खाया पिया, घूमा पहना, गए, कई सारे विषय हमारे जीवन के अपने अनुभव के हैं, और उनमें से कह रहे अनुभूत विषय असंप्रमोषः, यानी उसको फिर से याद कर लेना। कल कोई चीज खाई थी, अच्छी लगी वो या बुरी लगी, अनुकूल नहीं थी, याद आ गया हाँ बड़ी अच्छी थी, या अच्छी नहीं थी तो ये तो मेरे अनुकूल नहीं रही। तो किसी चीज का याद आ गया कि हां ये चीज कल मैंने खाई थी। अब ध्यान करने बैठे तो याद आ गया हां ये खाई थी, पता नहीं आज क्या बना होगा। तो वो जो किसी भी चीज का याद आएगा, स्मृति होगी, जिनको हमने अनुभव किया हुआ है, हमारे अपने अनुभव होने चाहिए। तो जिन विषयों का हमने स्वयं अनुभव किया है, और उन अनुभव किए हुए चीजों को याद कर लेना, इस विचार को कहते हैं स्मृति वृत्ति। और ये बड़ी बाधक वृत्ति है, क्योंकि प्रमाण वृत्ति को रोकना तो बड़ा सरल है कि हमने आंखें बंद कर ली, सुनने की चेष्टा बंद कर दी, गंध वाली वस्तु कुछ है नहीं, तो उस प्रमाण वृत्ति को रोकना सरल है, निद्रा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। विपर्य जब विद्या पढ़ेंगे तो विपर्य दूर हो ही जाएगी। लेकिन ये जो स्मृति वृत्ति है, याद आना विषयों का, ये बड़ी बाधक है। जैसी आंख बंद करी कि तो पता नहीं कहां कहां से चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। याद हम ही करते हैं, और जिन चीजों के लिए निषेध किया जाएगा वो अधिक चीजें व्यक्ति को बाधित करती हैं। एक कथा कई बार सुनाते हैं कि एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास में गया और कहा महात्मा जी ध्यान कैसे करते हैं सिखाइए मुझे। तो सारा सिखाया और एक बात बोली कि देखो ध्यान काल में इस बात को आप देखना कि कहीं आपको बंदर ना दिखाई दे। तो अगले दिन आया, महात्मा जी ने पूछा कैसा रहा ध्यान? बोले सारे ध्यान में केवल बंदर ही बंदर दिखता रहा और कुछ दिखाई नहीं मेरे को। तो जिस चीज के लिए निषेध करेंगे उसको करने की और इच्छाएं होती हैं। यहां कई सारे नियम होते हैं कि मौन रहो तो बोलने की इच्छा ज्यादा होती है, बाहर ना जाओ तो वो उसकी इच्छा ज्यादा होती है। किसी भी प्रतिबंध को व्यक्ति आसानी के साथ में स्वीकार नहीं करता है कि नहीं ये निषेध है इसको नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि उस स्मृति को रोकना है। तो याद आना ये बड़ी समस्या है कि जैसे ही आंख बंद किया पता नहीं कभी घर का, कभी ऑफिस का, कभी मित्र का, कभी इसका, और कहां कहां की पुरानी पुरानी वर्षों पुरानी बातें कभी याद आ जाती हैं। और जितना याद करते रहो सारा आधा घंटा एक घंटा बीत जाता है, कई बार ध्यान नहीं हो पाता है, उपासना नहीं हो पाती, संध्या नहीं हो पाती। तो अभी ये सारी की सारी पांच वृत्तियां हमारे सामने है, इसका स्वरूप हमारे सामने है कि प्रमाण वृत्ति क्या है, विकल्प, विपर्य, निद्रा और स्मृति, ये पांच वृत्तियां क्या है उसका स्वरूप हमारे सामने है। और योग क्या है, इन पांच को रोक देना है। पांच को रोकेंगे तो योग हो जाएगा। तो योग की परिभाषा ऋषि ने कर दी कि चित्त की वृत्तियों को रोक दो, और चित्त की वृत्तियां क्या है वो भी बता दिया। अब फिर अगली जिज्ञासा होगी कैसे, कि पांच को रोके तो योग हो जाएगा, लेकिन रोकना कैसे है, उसका उपाय क्या है। तो आगे अगले सूत्र के अंदर उसकी दो उपाय बताए हैं कि आपने वृत्ति को रोकना कैसे है। तो अगला सूत्र मेरे साथ में बोल लीजिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तो अब यहां कह रहे अभ्यास और वैराग्य दो बातें हैं। पहली बात है अभ्यास और दूसरी बात है वैराग्य। तन निरोध यानी उनका निरोध, किनका, वृत्तियों का, पांच वृत्तियों का, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इन पांच का हमने निरोध करना है और दो उपाय हैं। पहला उपाय कहा कि अभ्यास एक उपाय है और दूसरा वैराग्य, ये उपाय है। और इन उपायों को जितना जीवन के अंदर अपनाएंगे उतना वृत्ति का निरोध होता जाएगा, और जितना वृत्ति का निरोध होगा उतना अपने आप को जान पाएंगे, ईश्वर को जान पाएंगे, शांति, आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, इन सारे गुणों की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो हमने अभ्यास करना है और वैराग्य की प्राप्ति करनी है। वैराग्य शब्द सुन के डर लगता है कहीं वैराग्य ना हो जाए, कहीं वैराग्य हो गया तो फिर जीवन के बहुत सारे जो आनंद है वो छूट जाएंगे। कई बार क्या होता है कि शब्द के हमने अपने तरफ से कुछ अर्थ बनाए होते हैं, अपने स्वयं के कुछ हमने मापदंड बनाए होते हैं, वास्तव में वो शब्द इतने डरावने नहीं होते हैं, उनके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सरल सा अर्थ है उसका, और उसको प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जितना असंभव हमने बना लिया होता है। तो वैराग्य शब्द इतना अधिक वो जटिल नहीं है या अभ्यास कठिन नहीं है, बस बात क्या है उसको समझने की है कि अभ्यास क्या है इसको समझना है, वैराग्य क्या है इसको समझना है। जब हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उस शास्त्र को पढ़ने से हमको वास्तविक ज्ञान होता है, और जब शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, सही ज्ञान नहीं हो पाता है। जो लोग यहां बिल्कुल पहली बार आए होंगे, योग के विषय में बहुत सारी बातें सुनी होंगी हो सकता है यहां आने से पहले, और यहां आने के बाद में योग एक बिल्कुल नई परिभाषा शायद सुन रहे होंगे। तो यही सत्य है, यही वास्तविकता है, यही यथार्थ है, यही योग है कि योग का संबंध हमारे भीतर के साथ में है। अपने अंदर को व्यवस्थित करने का नाम योग है, अपने भीतर की जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, उनको संयमित करना, उनको नियंत्रित करना, यही योग है। और जितना इस काम को हम करेंगे उतना हमको आनंद होगा, सुख होगा, शांति होगी। जैसे विषय विलास की ओर व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, और उसको ये प्रतीत होता है कि ये जितना विषय मेरे पास में होंगे, साधन होंगे, इन विषयों का जितना मैं भोग करूंगा उतना जीवन में शांति होगी, सुख होगा। और इसी एक विचारधारा को लेकर व्यक्ति जीवन में जीता है, खूब विषयों की ओर भागता है, रात दिन दौड़ता है, लेकिन 20, 25, 30, 40 साल लगाने के बाद में उसको ये अनुभव होता है कि नहीं, शांति या नहीं है, सुख या नहीं है। जिस आशा को लेकर दुनिया में जी रहा हूं वो अभी तक तो पूरी हुई नहीं है और आगे होनी भी नहीं है। जो काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ, युवावस्था में नहीं हुआ, अब वो शेष बची हुई वृद्धावस्था में कहां से हो जाएगा। तो वो जो एक हमारी आशा है, इच्छा है सुख मिलने की, आनंद मिलने की, वो यही होती है। इच्छाओं को नियंत्रित करने से होती है, वृत्तियों को निरोध करने से होती है, आध्यात्मिक जीवन को जीने से होती है। इसलिए जीवन का यथार्थ आध्यात्म है, जीवन की सच्चाई आध्यात्म है। और जब हम इस सांसारिक मार्ग को थोड़ा छोड़ते हुए आध्यात्मिक मार्ग की ओर जितना थोड़ा थोड़ा भले एक कदम दो कदम चलने का प्रयास करते हैं तो हमको वास्तव में सुख मिलता है, शांति मिलती है। और ये करने की बात है, जितना करके देखेंगे उतना मिलेगा। वो संसार के लिए जीवन बहुत जिया, बहुत समय लगाया, बहुत पुरुषार्थ किया, उतना ही थोड़ा समय इस ओर लगाया जाए, चाहे व्यक्ति ब्रह्मचारी बन के आए, यहां संस्थाएं बनी हैं, दर्शनों का अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, व्याकरण जैसे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, योगाभ्यास, साधना, सेवा, स्वाध्याय, ये सारा कुछ होता है, चाहे वानप्रस्थ के रूप में आए, साधना करने आए, ये सारे के सारे संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन उस उद्देश्य के साथ में जब व्यक्ति जुड़ेगा और ऐसा उसका मन बनेगा कि नहीं, ये पथ अच्छा है, दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए, इस पथ पे चलना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, तो उस उद्देश्य के साथ में जुड़ेगा तो चल करके वास्तव में जीवन में वो उपलब्धि होगी जो संसार में अत्यधिक पुरुषार्थ करने पर भी नहीं हुई है। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय कहा कि अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास यानी जिन सिद्धांतों को, जिन नियमों को बताया जा रहा है यहां पर, उन नियमों का पालन करना चाहिए। जितना श्रद्धा कठोरता के साथ में जीवन को अनुशासित और नियम पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे वो अभ्यास है। इन 7 दिनों में आपको बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, उठने के, खाने के, कक्षाओं के, मौन के, और बहुत सारे नियम में आपको बांध दिया जाता है। तो इन नियमों का श्रद्धा पूर्वक जितना पालन आप कर रहे हैं वो अभ्यास है। और इनमें से जितने जितने नियम आप घर पर जाकर पालन कर सकेंगे वो अभ्यास है। अब ये अभ्यास आपने करना है। यह वृत्तियों के निरोध के लिए आवश्यक है। और दूसरा उपाय वैराग्य है। वैराग्य शब्द का सीधा सा अर्थ है कि सत्य को जानना। एक सीधा सा अर्थ है, सत्य को जानने का नाम वैराग्य है। तो सत्य जानना कौन नहीं चाहता है? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, तो सत्य को जानना चाहते हैं, यथार्थ को जानना चाहते हैं। और जिस दिन सत्य को जान जाएंगे उसका नाम वैराग्य है। इसलिए सत्य को जानने का प्रयास करना है। सत्य को जानने का मतलब केवल पुस्तकों को पढ़ने का नाम सत्य जानना नहीं है। उसके लिए स्वाध्याय भी करना है, विचार भी करना है, चिंतन मनन भी करना है, और वो हमारी समझ में आनी चाहिए बात। जैसे हमारे को एक बात पता है कि बिजली के बोर्ड में हाथ लगाने से करंट लगता है, वहां हम हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बात हमारी समझ में आती है कि यहां पर हाथ डालना हानिकारक है। ऐसे ही हमारी समझ में ये बात आनी चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है, या मैं आत्मा हूं, ये संसार नश्वर है। ये जितनी बात सुन रहे हैं अभी, उस बात को समझना है, समझने का प्रयास करना है। और जितनी जितनी वो बात हमारी समझ में बैठ जाएंगी, बस उसका नाम वैराग्य है। उस सत्य के साथ जीने का नाम वैराग्य है। तो ये 2 उपाय जीवन में हैं, और इन 2 उपायों को जितना जितना अपनाएंगे उतना वृत्तियों का निरोध होगा, और अभ्यास नहीं होगा तो वृत्तियां नहीं रुक सकती हैं। या वैराग्य अर्थात सत्य को नहीं जानेंगे तो भी वृत्तियां नहीं रुक सकती हैं। तो ये 2 उपाय ऋषि ने दिए हैं और आगे चल करके उनकी परिभाषाएं की हैं। अभी तो मैंने सामान्य सा परिचय आपको दिया, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से उसको समझा रहे हैं। अगले सूत्र के अंदर अभ्यास की व्याख्या की है। बोलेंगे मेरे साथ में एक बार, तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः। तो अब कहते हैं स्थितौ एक शब्द है, स्थिति। कौन सी स्थिति? हम कौन सी स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोध की, यानी उसका नाम क्या है? योग। तो हम कौन सी स्थिति को पाना चाह रहे हैं? योग। तो योग का मतलब स्थिति। कह रहे उस योग को पाने के लिए यत्न, यत्न माने प्रयत्न, यानी पुरुषार्थ, प्रयास, कुछ भी कहिए, तो उस योग को पाने के लिए जो भी प्रयास है उस प्रयास का नाम क्या है? अभ्यास। अभी आप बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं, योग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा आपकी तरफ से प्रयास हो रहा है। तो ये जो भी आप यहां पर प्रयास कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत प्रयास कर रहे हैं, सुबह आप समय से उठ रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, एक पूरा निश्चित समय के अंदर आप चल रहे हैं, कठोर दिनचर्या के अंदर चल रहे हैं, कब सुबह होती कब रात पता ही नहीं चलता है। तो उस सारे दिनचर्या में चलने का जो एक नाम है वो अभ्यास है, क्योंकि ये सारा किस लिए किया जा रहा है? योग को समझने के लिए, योग को पाने के लिए, योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो यहां जो योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप यत्न कर रहे हैं, इस यत्न का नाम ही अभ्यास है। और इसमें से आप घर पर कौन कौन सा कर पाएंगे? सारा तो नहीं हो पाएगा, वहां कोई आप सुबह उठ घंटी तो नहीं बजाएंगे ना। तो जितना कर पाएंगे आप, उठने का है, कुछ काम तो है जो करना ही है, ध्यान है, मौन तो नहीं कर पाएंगे ना कि घर पे आप बोले आज से मेरा मौन है तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो कुछ काम उसमें से कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ काम तो करना ही है, स्वाध्याय है, ध्यान है, यज्ञ है, ऐसे कुछ काम तो करना है, और बाकी में से जितना आप कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो जो जो चीजें यहां सिखाई जा रही हैं उनमें से आप जितना कुछ भी कर पाएंगे घर पर जाकर के, उसको करना है, और उस करने का नाम ही अभ्यास है। वो अभ्यास कितने दिन करना है? कई बार डॉक्टर के यहां जाते हैं, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, पेशेंट पूछता है दवाई दे दी करे कितने दिन खानी है, तो डॉक्टर हंसता है, कह रहे जितने दिन जीना है उतने दिन खा लो। तो ऐसे ही ये भी है कि ये भी कब तक करना है? जब तक योग नहीं प्राप्त हो जाएगा। और उसका बड़ा अच्छा जवाब अगले सूत्र के अंदर दिया है, बोलेंगे मेरे साथ, स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि ही। तो अब यहां पर उस अभ्यास के विषय में कहा कि स वो अभ्यास तू तो दीर्घ काल करे, अभ्यास करिए, लेकिन कैसा करिए? दीर्घ, लंबे समय तक करे, लंबे समय तक करिए। लंबा समय कितना है? जब तक योग की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाए। लंबा समय 10-20 साल का हो सकता है, 10-20 जन्मों का भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक योग की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक अभ्यास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन अभ्यास करते रहने के लिए संस्कार, इच्छाएं, प्रेरणाएं, वो सब आवश्यक होती हैं। शिविर में आते हैं, यहां भावनाएं जगती हैं, कई बार कई शिविरार्थी आते हैं मिलने, वानप्रस्थ लेना है क्या प्रक्रिया है, ब्रह्मचारी बनना है क्या करना पड़ेगा, और हमको संस्कृत सीखनी है, दर्शन सीखना है क्या करना पड़ेगा। तो लेकिन कुछ दिन के बाद में वो सारी इच्छाएं शिथिल होते होते होते महीने भर में वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि प्रेरणाएं नहीं होती, वो ऐसा वातावरण नहीं होता, वैसी दिशाएं नहीं होती, मार्गदर्शक नहीं होते। तो उससे क्या होता है, वो शिथिलताएं जीवन के अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में जीवन जीना होता है उन लोगों के अंदर ऐसे संस्कार नहीं होते, कम होते हैं, सहयोगी नहीं होते। सहयोगी हो, प्रेरक हो, मार्गदर्शक हो, तब तो बड़ा आसान होता है उस मार्ग के अंदर चलना, लेकिन ऐसा सौभाग्य कम लोगों को ही मिलता है। तो ऐसे सौभाग्य न होने की स्थिति में इच्छाएं, संस्कार वो शिथिल होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है? तो हमने बार बार ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे स्थानों के साथ में जुड़कर रहना चाहिए जहां संस्कार मिलेंगे, प्रेरणाएं मिलेंगी, मार्गदर्शन मिलेगा, जैसे भी आप जुड़े। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दीर्घ काल चलना चाहिए, लंबा समय चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए वो। और लंबे समय के साथ में एक बात और जोड़ दी, क्योंकि लंबा समय तो ये भी होता है ना कि आज किया, तीन दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन किया, फिर पांच दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया, फिर दो हफ्ते नहीं किया, फिर चार दिन लगातार किया, फिर दस दिन नहीं किया, तो कह लगा मैं लंबे समय से कर रहा हूं, छह महीने से कर रहा हूं। तो लंबे समय से कर तो रहा हूं, लेकिन दूसरी एक और बात बोल दी, नैरंतर्य। कह रहे कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, रोज होना चाहिए, बीच में अंतर नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना बीच में। आज भी करें तो शाम को भी करें, सुबह करें, शाम करें, करते रहें, करते रहें, जैसे भोजन करते हैं। तो कहते हैं ऐसा ही जो आपका अभ्यास है, वह अभ्यास भी रोज चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए, उसमें कोई बीच में अंतर नहीं आना चाहिए, व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो ऐसा अभ्यास हमारा होना चाहिए। और ऐसे अभ्यास के साथ साथ में एक और बात जोड़ दी, आप सोचेंगे पता नहीं कितनी बात और जोड़ते रहेंगे। तो एक तो कहा दीर्घकाल चलते रहिए और निरंतर करते रहिए, और कहा सत्कार। सत्कार के चार अर्थ बताए हैं। कहा पहले श्रद्धा होनी चाहिए, पहली बात बताई कि आप अपनी इच्छा से उस काम को करना है, ऐसा नहीं किसी को देख करके करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि देख करके करते हैं, कोई व्यक्ति दिख गया तो मौन हो गए, कोई व्यक्ति देख रहा है और पीछे कई बार दिखाई नहीं पड़ते, इधर तो अंधेरा सा होता है तो पता नहीं चलता कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, तो उसका अवसर उठा करके बातें भी कर लेते हैं, कभी निद्रा का आनंद भी ले लेते हैं। तो कह रहे अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं वो यदि दूसरों के डर से, दूसरों को देखकर किया जा रहा है तो उसका उतना लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि इस काम को करने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, योग की प्राप्ति होगी, ऐसी खुद की इच्छा होनी चाहिए। और कहा कि श्रद्धा के साथ में क्या होना चाहिए? कहा तप। आसान नहीं, कष्ट होता है, बंधन में अनुशासन में रहना कष्टदायक है, पीड़ादायक है। घर में कैसी स्वतंत्रताएं होती हैं, यहां से तो अधिक ही होती है, उठने की, खाने की, सोने की, जाने की, बहुत सारे बंधन नहीं होते हैं, लेकिन यहां बहुत सारे बंधन हैं। यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, इस टाइम नहीं बोलना, ऐसे बैठना, हर कक्षा में आएंगे तो शिक्षक बोलेंगे सीधे होके बैठो, बार बार व्यक्ति फिर सीधा होता है, फिर थोड़ा टेढ़ा होता है, कहेंगे बार बार सीधे ही कराते रहते हैं, तो बहुत सारे बंधन होते हैं। अब इन बंधनों में बंधा थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, कई सारी प्रतिकूलताएं होती हैं जीवन में। हम सामूहिक स्थान पर जा रहे हैं तब समूह में रहना पड़ता है, समूह में रहते हुए कई प्रकार की प्रतिकूलताएं होती हैं। अब इन सब प्रतिकूलताओं को सहन करना होता है। यदि व्यक्ति सहन नहीं करे तो क्या सोचेगा, आगे से कभी मैं उस वानप्रस्थ आश्रम में जाऊंगा ही नहीं, पता नहीं क्या खिलाते हैं, कहां सुला देते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर खिन्नता ले आए, वो दुखी हो जाए, तो वो सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए पहली बात है कि तप करना पड़ेगा, क्योंकि एक सामान्य रूप से विचारधारा व्यक्ति अपने मन में रखता है, यदि मैं अच्छे काम करूंगा तो उसमें कोई समस्या तो आनी नहीं चाहिए, भाई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, तो अच्छा काम कर रहा हूं तो बाधा क्यों आए, ऐसा नहीं होता है। बाधाएं, प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां वो सब जगह है, दुनिया में हर जगह है वो, चाहे आप कोई काम करिए। इसलिए इस बात को दिमाग में बना के चलना है, मान के चलना है कि कठिनाइयां होंगी। आप ऋषि दयानंद के जीवन को देखिए, योग सीखने के लिए कितने वर्ष तक उनको कहां कहां जाना पड़ा, और आज उतना कठिन तो नहीं है। आज हमने संस्कृत सीखनी है, दर्शन पढ़ना है या योग सीखना है तो उतना कठिन समय आज नहीं है, बल्कि और उल्टा है अभी तो समय। अभी तो सिखाने वाले सीखने वाले के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई आ जाओ सीख लो, ये सुविधाएं देंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, थोड़ा आराम से रखेंगे, अभी थोड़ा अलग टाइप का समय है। तो वो समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूलताओं को सहन करना होता है, कष्ट सहन करने होते हैं। इसलिए तप करना है, कष्ट सहन करना है, आप कर रहे हैं, ऐसे ही लगातार करना है। जब तक अभ्यास चलेगा, जब तक योग की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, तब तक लगातार ये कष्ट, समस्याएं, प्रतिकूलताएं रहेंगी, उनको सहन करना है। और कहा आगे चल के दो बात हुई, कौन सी, एक श्रद्धा और एक तप। फिर कहा विद्या, तीसरी बात कही विद्या होनी चाहिए। यदि आपने योग करना है, अभ्यास करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस काम को करना कैसे है। इसलिए आपके पास में विद्या भी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कई लोग कहते हैं हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ईश्वर है क्या, ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर को जान नहीं रहे हैं और वो ये मान लेते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, भक्ति करते हैं, विद्या नहीं उनके पास में। इसलिए ऐसे दर्शनों को पढ़ करके, वेद आदि विद्या को पढ़ करके, हमें ऐसे शिविरों में आकर के विद्या प्राप्त करनी है, जानना है ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, उपासना की विधि क्या है, वो सब कुछ हमने जानना है, और जान करके फिर अभ्यास करना है। और चौथी चीज और कहीं, संयम, ब्रह्मचर्य, कि संयम के साथ में अभ्यास करें। तो तीन चीज हमारे अभ्यास के अंदर होनी चाहिए। एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अभ्यास करते रहना है, करते रहना है। दूसरा, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बिल्कुल लगातार चलते रहना चाहिए अभ्यास, रुकना नहीं है, विश्राम नहीं है, छुट्टी नहीं है, उसमें अवकाश नहीं है। और तीसरा, सत्कार यानी श्रद्धा, अपनी इच्छा से, विद्या, तप और संयम से, इन सब चीजों से युक्त होके जब अभ्यास करेंगे तो अगली बात कही दृढ़ भूमि पक्का हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि बस यदि हमने वो काम नहीं किया तो अच्छा या खालीपन सा प्रतीत होगा हमको। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज के हम बिल्कुल अभ्यासी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति रोज हवन करता है, रोज करता है, रोज करता है, तो उस चीज का वो अभ्यासी हो गया और किसी दिन उसको हवन करने को नहीं मिला तो उसको लगता है कि आज दिन में कुछ खालीपन सा है, कुछ काम मेरा छूट गया है। तो ऐसा एक अभ्यास हमारा बन जाएगा साधना का, मौन का और चीजों का, जब हम उसको रोज करेंगे निरकाल तक करेंगे तो बिल्कुल हमारा वो अभ्यास पक्का होगा। और जब अभ्यास हमारा पक्का हो जाएगा तो वृत्ति का निरोध भी होता चला जाएगा। तो ये एक उपाय पर आज चर्चा की है, अगले उपाय पर फिर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए ओम ध्वनि के साथ में इसको यहां विराम देंगे। सभी को नमस्ते जी।